that they may take our lives, but they'll never take our freedom! In Griekenland is er ophef over een nieuwe serie op Netflix over Alexander de Grote. Die zou ahistorisch zijn. Maar is dat eigenlijk erg? Dat zo. Zaterdag is het precies 2 jaar geleden dat Rusland Oekraïne binnenviel. Terwijl in Rusland de oorlogseconomie steeds verder op stoom komt, kampt Oekraïne met een groot tekort aan munitie. Ze zien dat aan de andere kant in Rusland die productie op gang begint te komen en dat Rusland kan steunen op Noord-Korea en zomaar 1 miljoen artilleriegranaten krijgt van dat land. En dat is ook het aantal dat Europa beloofd heeft, maar die zijn er nog steeds niet hier in Oekraïne. Wordt het daarom tijd dat Europa opschaalt met de productie van munitie? En zou het goed zijn als er ook een munitiefabriek in Nederland komt? Praat ik over met oud-generaal Marten Kruijf, met Rolien Sasse, zij is directeur van de vredesorganisatie PAX, en met ondernemer Gerard Sondervan, die onderzoekt of hij een munitiefabriek in Nederland kan bouwen. Goedenavond, hartelijk welkom allemaal. Meneer de Kruijf, in het land om ons heen wordt de productie van munitie opgeschaald. Moet Nederland dat voorbeeld volgen wat u betreft? Nou, we kunnen niet opschalen, want we hebben niks. Oh, en als je opschaalt van 0, dan is het nog steeds 0. Dan blijft het nog steeds 0. Ja, maar dat is een heel logisch antwoord. Maar zou het goed zijn als we het wel zouden kunnen? Ja, het moet echt. Eerst is, als jij zelf produceert, dan sta je ook veel eerder in rij bij andere landen. Het tweede is, we hebben een enorme achterstand. We hebben 10 jaar lang eigenlijk niks aangeschaft. En dat betekent dat je enorme tekorten hebt. En het derde is, wat je zelf al zegt, de vraag in Oekraïne is enorm. Als je ziet dat daar artillerie-eenheden zijn zonder granaten, wat ik gisteren nog zag van een aantal vrienden van mij, dan denk je, ja, je kunt niet vechten met 2 handen op de rug. Nee, dus het is belangrijk dat er wat gebeurt. Maar u zegt, je kan ook kopen. Waarom zouden we zelf een fabriek moeten hebben? Omdat wij de 16e economie van de wereld zijn, dus we moeten heel veel kunnen. En het tweede is, als je zelf munitie hebt en produceert, kom je ook veel eerder in de rij bij andere landen. Anders sta je altijd achteraan. Ja, dat zei u net, maar wat betekent dat? Hoezo sta je verder vooraan in de rij als je zelf munitie maakt? Nou, stel dat wij produceren raketten voor kanonnen die andere landen nodig hebben, maar dat zelf niet hebben. Dan kunnen ze zeggen, luister, wij willen van jullie granaten hebben voor tanks, want die produceren jullie. Dan krijgen jullie voor ons de granaten voor die raketten. En zo kun je uitwisselen. Maar als je niets hebt, heb je ook niks in te brengen. Nee, maar we kunnen nu wel extra munitie aanschaffen misschien. Of andere Europese landen helpen om op te schalen. Maar dan sta je achteraan. Je staat altijd achteraan. Het eigen land gaat altijd voor in Europa. Helaas is dat zo. Maar het gaat even om Oekraïne, niet om ons. Daarom. Dus wij moeten onze voorraden aanvullen. En wat wij hebben, moet naar Oekraïne. Wat de Denen bijvoorbeeld deden, alles wat ze hebben, nu wegsturen naar Oekraïne en 3 jaar niks hebben. Ja, dat zouden we ook kunnen doen. Maar op dit moment kan dat niet. Want wij weten niet of we dan 3 jaar niks hebben of 13 jaar niks hebben. Ja, dat risico is gewoon te groot. En is het niet eng om helemaal niks te hebben? Het is hartstikke eng om niks te hebben. Maar nu zijn we volledig afhankelijk van productie, van echt massaproductie van de VS. En als we daar ooit van los willen komen, moet je binnen Europa je eigen verantwoordelijkheid nemen. Ja. En in het rapport vandaag van de Adviesraad Internationale Vraagstuk zat ik heel duidelijk, Europa moet de regie nemen over de productie van munitie. En dan moet je niet aan de kant blijven staan, dan moet je gewoon je verantwoordelijkheid nemen en meegaan doen. U zegt Nederland moet meedoen. Mevrouw Sasse, de Adviesraad Internationale Vraagstukken, meneer de Kruijf refereert er al aan, die zei vandaag dat Nederland meer moet doen om Oekraïne te steunen. Deelt u die oproep? Ik deel de oproep dat we Oekraïne moeten blijven steunen en ook misschien meer moeten doen om Oekraïne te steunen. Dus dat is belangrijk, want Oekraïne heeft die steun nodig om voor te leven. Ja, dus moeten we een munitiefabriek bouwen in Nederland? Nou, dat lijkt me niet de beste manier om dat op te lossen. Ik denk dat voordat je die fabriek gebouwd hebt, zijn we al eventjes verder. Duurt even waarschijnlijk. Dat duurt wel even, ja. We hebben de expertise niet, we hebben het personeel niet, we hebben de leverantieprocessen niet. Dus ik denk dit is iets wat je in Europese samenwerking moet oplossen. En binnen Europa zijn er diverse landen die verschillende dingen kunnen bouwen. Ja. Nederland is daar niet één van, dus laten we vooral in Europees verband deze problemen aanpakken. Ja, meneer de Kruijf, we hebben de mensen niet, we hebben de kennis niet. Dat kunnen we helemaal niet, zegt mevrouw Sas eigenlijk. Nou, tot voor een aantal jaren hadden we de kennis wel en de mensen ook. Dus volgens mij kun je het wel vrij snel regelen. Oké, de praktische is het probleem niet, zegt u? Dat denk ik niet. Nee. Mevrouw Sasse, het is niet zo principieel om te zeggen van we doen het niet in Nederland, maar ergens anders in Europa. Nou, het is. Ik denk dat we in een Europese verband moeten samenwerken om Oekraïne te blijven steunen. En ik denk dat je dan niet per land moet gaan zitten kijken van dat ieder land zijn eigen het allemaal dubbel gaat doen. Dat is ook door de EU-commissaris al 20 jaar geroepen. Ga alsjeblieft niet dupliceren. Ga het slim verdelen. En dat lijkt mij de beste oplossing. Maar dan kan er ook een afspraak komen van Nederland gaat granaten doen. Dan gaan we het eerlijk verdelen in Europa. Het ene land dan doet dan drones, het andere dan raketten. Wij doen granaten of nog iets anders. Zou u daar tegen zijn? Nou, granaten is ook niet echt onze expertise. Dus, nou ja, doe iets waar we wel goed in zijn. Nee, weet je, we hebben misschien nog een autofabriek, geloof ik, waar een bos voor gekapt is en die nu leeg staat. Dus je zou dat in Europees verband kunnen doen. Ik denk tegelijkertijd dat we natuurlijk ook moeten kijken van hoe ga je met die wapenindustrie om. Maar dat is een andere vraag. Ik denk dat... Nou, daar komen we zo nog wel op misschien. Ja. We gaan ook zo verder praten over financiën. Meneer De Cruijff, eerst nog even om rendabel te houden. Moet je natuurlijk op de lange termijn investeren. Bent u niet bang dat munitie en wapens dan uiteindelijk in verkeerde handen kunnen vallen? Dat kan altijd, die kans is altijd. Maar we hebben gelukkig goede wetten die toestaan of we goederen wel of niet mogen exporteren naar landen die in oorlog zijn met ons of een roep hebben die niet zo goed is. En binnen NAVO kijken we daar anders naar. Dus wij moeten exportvergunningen aangeven, anders mogen we niet exporteren. Er zit gewoon een rem op, als het niet klopt, dan gaat er niks weg. Nee, maar er zit natuurlijk altijd een risico aan. Heel veel mensen zullen er misschien een paar jaar geleden geen moeite mee gehad hebben om wapens te leveren aan Israël en daar nu misschien wel moeite mee hebben. Ja, maar de vraag is, wat is het grote risico dat je mogelijk wapens levert aan landen die daar geen recht op hebben, of dat je mensen in de Oekraïne of zelfs bij de eigen krijgsmacht op pad moet sturen en dan pang pang moeten roepen. Dat is volgens mij een simpele keuze. Ja, nu u maakt het niet heel spannend, dit dilemma. Hier komen we wel uit. Ik geef naar meneer Zondervan. Die is vanuit het buitenland aan de telefoon. Goedenavond, meneer Zondervan. Goedenavond. U bent ondernemer en u bent al ruim een jaar bezig met het opzetten van een wapen- en munitiefabriek. Maar de eerste steen is nog niet gelegd, begrijp ik. Wat is er aan de hand? Nou ja, het ei, zolang de mensen constant blijven roepen dat we in Nederland het vooral niet moeten doen, gebeurt er niets. Ik bedoel, en wat dragen we dus uiteindelijk als Nederland toe? Nou, in Amerika zegt men, gekscherend, Nederland doet de catering in de volgende oorlog. Is ook belangrijk. Ja, wel, maar alleen, een knap zak met alleen een lunchpakket op zak, uiteindelijk aan de frontline, dat gaat je niet helpen. Nee, schiet niet op. Waar loopt u tegenaan als u in Nederland zou willen beginnen? Nou, eigenlijk lopen we aan dat onze minister constant blijft roepen dat we vooral niet in Nederland moeten produceren, omdat we de kennis enzovoort niet hebben. Nou, de kennis hebben we dan wel, de infrastructuur hebben we ook, de locatie is ook voorhanden. Waar schort het aan? Gebrek aan financiering sowieso. Pensioenfonds en banken willen niet. En als je als fabrikant uiteindelijk een fabriek hier neerzet en je hebt Nederland niet als launching customer, dan hoef je ook niet bij andere landen aan te kloppen of je die producten daar kan verkopen. Nee, dat is hetzelfde wat meneer De Cruijff net zei. U zegt, als er in Nederland een beetje welwillendheid zou zijn, zou ik een fabriek kunnen neerzetten. Hoe snel zou u dat kunnen doen? Nou ja, de levertijd van de machines die is cruciaal op dit moment. Reken de levertijd van de machines 18 maanden. Nou, in die tussentijd kun je de mensen trainen. De locaties waar iedereen van zei, die zijn moeilijk te vinden, die waren eigenlijk helemaal niet moeilijk te vinden. Zeg nou dat we in 24 maanden up and running kunnen zijn. In 24? Dat is het nu, toch? 24 maanden. Oh, 24 maanden. Oh, sorry, ik dacht dat ik bedoelde 2004. Over 2 jaar, dus dan zitten we in 2026. Ja. 1 januari 2026, u zou dat halen? Ja. Ja, oké. Okay. Dat duurt nog wel even, meneer Cruijff. Ja, dat duurt ook even, maar dat is nou eenmaal zo. Fouten die je hebt... die wij met z'n allen maakten in het verleden, kun je niet zomaar oplossen. En dat wil zeggen dat je nog zeker 10 tot 15 jaar bezig bent voordat je weer je voorraden goed op peil bent. Maar er is geen reden om het niet te gaan starten. En dan ben je weer 2 jaar kwijt. Dus laten we nu maar beginnen. Ja. Mevrouw Sassen, uw organisatie PAX doet nog steeds mee aan de eerlijke geldwijze, waarin onder meer wordt gekeken of banken en pensioenfondsen in de wapenindustrie investeren. Daar zit nog steeds een soort van moreel oordeel in, van als je dat doet, dan is er toch iets mis. Is het niet tijd om dat morele oordeel te laten vallen? Nee, ik denk dat daar de wapenindustrie dat ook naar zichzelf zal moeten kijken. Op dit moment is er nog geen wapenbedrijf dat zich committeert aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Als je daarin investeert, weet je niet in wat voor wapens je investeert. Het kan ook een kernwapen zijn of een clustermunitie. En je weet ook niet aan wie ze leveren. Want ze leveren aan allerlei landen, ook aan schurkenstaten, waar de wapens worden ingezet voor mensenrechten schendingen. En daar wil je toch niet je geld in stoppen. Ik denk dat het dus eerst aan de wapenindustrie is om te kijken van hoe is het mogelijk dat de meest kwetsbare industrie die er is, zich nog steeds onttrekt aan elke regelgeving wat dat betreft. Oké, want u zegt er is gewoon veel te weinig regelgeving op het gebied van munitie en wapens. Nou, we hebben natuurlijk onze exportvergunningen, gelukkig. En laten we daar heel zuinig op zijn en die goed toepassen. De wapenindustrie zelf heeft nog een heel eind te gaan. En heeft tot nu toe ook altijd gezegd dat maatschappelijk verantwoord ondernemerregels niet voor hen moeten gelden. Dat is niks voor hun. Meneer Zondervan, heeft u last van dat oordeel wat er toch op rust, of in ieder geval gerust heeft? Nou ja, ik bedoel, kijk, tegenwoordig wordt natuurlijk alles ongeveer onder de ESG's en compliance gegooid. En ik denk de wapenindustrie... De ESG's, dat zijn de social development goals? Of wat zijn de ESG's? Ja. En onder andere sustainable natuurlijk... Iedereen heeft alles altijd gegooid onder wapens voor terrorisme. Maar ja, aan de andere kant, zonder wapens geen verdediging. Nee, maar heeft u er last van dat organisaties als PAK zeggen van dat is geen eerlijk geld? Nee, niet echt. Nee, oké. Okay. Meneer de Kruijf... Kijk, waar we wel last van hebben is dat gewoon banken op dit moment en pensioenfondsen gewoon niet willen investeren in defensie. Maar organisaties als PAK, daar hebben wij weinig last van. Ja, precies. Meneer de Kruijf, wat doen we hieraan? Ja... Volgens mij moet je eerst gaan scheiden tussen defensieindustrie en wapenindustrie. Als je bijvoorbeeld kijkt wat Nederland produceert aan militair materieel, dan praat je over radars, over schepen, maar ook over diepladers, over Scania-voertuigen bijvoorbeeld. Een heleboel zijn geen wapens en munitie, maar zijn voorwaarden scheppend om te kunnen vechten. Daar hebben we een heleboel van. Ook die ondernemingen trouwens maatschappelijk verantwoord. Maar het is een heel ander punt. Wij vechten tegen een tegenstander die meedogenloos is, die geen enkel respect heeft voor menselijk leven of regels. Eigenlijk is een soort Stalin die wij zien. En daar kun je alleen maar tegen vechten, niet met reden, maar met macht. Dat is het vervelende. En we zien hoe een volk van 44 miljoen mensen wordt overlopen door de massa uit Rusland. En als wij dat laten lopen door overigens terecht hoor regels te stellen en die ook na te komen, maar er moet ook de vraag beantwoorden: hoe kunnen we binnen de regels snel gaan handelen om te zorgen dat een volk in Oekraïne dat eigenlijk vecht voor onze vrijheid ook de middelen geeft en niet hoeft te boksen met twee handen op de rug? Dat gaat echt niet meer. Ja, mevrouw Sassen, vindt u dat een eerlijke tegenstelling? U zegt ze voldoen niet aan de maatschappelijke verantwoord ondernemen doelstellingen. Meneer de Kruijf zegt: hallo, het gaat mis in Oekraïne, doe iets. Ja, nee, we moeten Oekraïne stoppen. Ik denk overigens dat we... Rusland stoppen bedoelt u, denk ik. Rusland stoppen. Ja. Het geweld in Oekraïne stoppen. Ja. Daarvoor moeten we ze ook militair steunen. Maar ik denk dat we ook moeten kijken naar de internationale gemeenschap en hoe je Rusland onder druk kan zetten. En daarin, direct na de invasie, was er nog grote internationale druk op Rusland. We zien dat die nu tanende is internationaal. En dat hebben de westerse landen, NATO-landen, ook aan zichzelf te danken. Omdat wij bijvoorbeeld door Israël onvoorwaardelijk te steunen... We ook heel veel goodwill hebben verloren internationaal. Waardoor ook de steun voor bijvoorbeeld Oekraïne afneemt en Rusland meer partners krijgt internationaal. Wacht even, u haalt Israël erbij. Ik zag meneer De Kruijf heel veel nee schudden. Wat is er aan de hand, meneer De Kruijf? Een rare bocht. Wat er aan de hand is dat we een machthebber hebben, Poetin, die het gebruik van zijn militair vermogen om zijn persoonlijke doelen te bereiken als een volstrekt legitiem middel ziet. En die gaat niet stoppen bij Oekraïne, die gaat ook door naar de Baltische Staten. Los wat er gebeurt in het Midden-Oosten en de roep: wij hebben als Europa hier een primaire verantwoordelijkheid, niet alleen om onszelf te verdedigen, maar ook om Oekraïne te verdedigen. Als wij dat niet doen, dan falen wij en dan laten we een onveilige wereld achter voor onze kinderen en kleinkinderen, want wij geven toe aan macht. Maar dan moeten we de druk op Rusland opvoeren, zegt mevrouw Sassen. De enige wijze waarop je de druk kunt opvoeren op de Russen is macht, is militaire macht. Is laten zien: als jij schermt met jouw militair vermogen, zetten wij daar meer tegenover. Poetin luistert helaas niet naar reden. Poetin luistert alleen naar macht. Het is niet anders. Ja. Mevrouw Sassen, maakt u wel een ontwikkeling door in uw denken sinds de inval in Oekraïne? Verandert er wel iets? Ja. Ja, wij steunen, nogmaals, dat Oekraïne militaire steun moet krijgen. ook wij vinden dat Rusland daar met geweld binnenvalt en dat het geweld moet stoppen en dat daar ook militaire steun voor nodig is. Wij zeggen dat militaire steun alleen nooit genoeg is om zoiets te stoppen. Nee, zolang dus Rusland steeds meer partners internationaal krijgt uit China, uit India, uit Iran, maar ook uit steeds meer andere landen. Zullen wij uiteindelijk geïsoleerd raken? Maar en er moeten ook meer wapens heel heen. Belangrijk. Er moeten ook meer wapens heen. Zegt er moeten u? Ook meer wapens ja, heen. Ben ja, ben het mee eens. Meneer Zondervan, u komt vast veel op ministeries en bij politieke partijen en zo. Is de sfeer aan het veranderen? Wordt er beter naar u geluisterd dan 2 jaar geleden? Ja, ik denk dat vanuit de Defensie dat er behoorlijk wat steun is. Ik denk dat er ook door de nieuwe partijleden die in verschillende fracties zitten, dat er veel meer steun is voor Defensie. En dus daar ligt het gewoon niet aan. Alleen op een bepaald moment is het zo dat ja, wanneer er door het beleid dat die blijven roepen van we moeten Europees kopen. En vergis je niet, het grootste gedeelte van onze munitie en grondstoffen kopen we momenteel bij landen die onderdeel zijn van de BRICS-landen. En dat is eigenlijk het pact waar ook Rusland en China in zit. Hmm. Maar wie heeft u dan nodig om wel in actie te kunnen komen? Wie moet er de eerste stappen zetten waardoor u zegt, ik kan nu echt aan de slag? Nou, de staatssecretaris of de minister. Ja, die zijn demissionair, dus die durven misschien nu niet. Nou, we geven ongeveer elk jaar 2,5 miljard aan de Oekraïne uit om wapens te kopen. Als dat geld in de Nederlandse industrie gestoken werd om hier de wapens te maken en uiteindelijk aan Oekraïne te leveren, dan sla je 2 vliegen in 1 klap. Ja, meneer de Kruijf, wie moet er in actie komen volgens u? Waar zit het probleem op dit moment? Ik denk dat bij de politieke leiding van dit land, als die er eigenlijk is, is nog niet het besef dat we betwijfelt nu of wij leiding hebben? Ja, okay. Eigenlijk wel, ja. Er zijn nog wel mensen die daar zitten, hoor. Er wordt gewerkt. Duitsers zeggen over 5 tot 8 jaar is het Russisch leger veel sterker dan nu. Want ze hebben ervaring, de oorlogseconomie draait op volle toeren. En de vraag is, en dat vraagt ze ook daar in de Baltische Staten, gaan jullie een derde wereldoorlog starten om ons te gaan verdedigen? Die dreiging staat er aan te komen. En eigenlijk kun je geen dag langer wachten met daarop te handelen. Dus je moet eigenlijk nu gebeuren. Het vereist daadkracht en ook politieke moed van de minister om hiermee naar de Kamer te gaan en zeggen, ik heb een probleem, help mij hiermee. En dat help is gewoon aan de minister van Defensie. Mevrouw Ollongren, die moet nu in actie komen, zegt u. Ja. Ja. En vindt die haar dan op uw weg, mevrouw Sassen? Of zegt u van, nou, daar ga ik nu niet voor liggen? Nou, ik denk, dit moet je, en volgens mij vindt de minister dat ook, dit moet je Europees aanpakken. Defensiepolitiek moet je niet per land oplossen. Daarvoor hebben maar we Nederland moet internationale misschien wel samenwerking. Nederland moet daarin meedoen. En dan moet je dus zowel kijken naar de defensiekant als naar de diplomatieke kant van het probleem. Oké, okay. Oud-generaal Marten Kruijf, ondernemer Gerard Zondervan en Rolien Sassen, directeur van PAX. Alle drie hartelijk dank voor dit gesprek. Wij gaan even voetballen, want Ajax is afgeleid naar het Noorse Bodø. Vorige week werd het thuis op de valreep 2-2. Ragnar Niemeyer, wordt een moeilijke klus? Ja, zeker. Voor Ajax 2-2 de eerste wedstrijd. En flink gewijzigd het elftal bij een gevoelstemperatuur van 2 graden onder 0. Boven de Poolcirkel, boven de boomgrens. En 7.000-8.000 enthousiaste Nooren op de tribune. We zijn net begonnen, kleine anderhalve minuut op de klok. Wat valt op? Kenneth Taylor zit op de bank bij Ajax, gepasseerd. Jordan Henderson speelt helemaal niet, geblesseerd. Daar staat eerst de aanval van de Nooren, linkerkant van het veld. Bjurkan, oudspeler van Feyenoord, komt er niet doorheen. Positioneel is Ajax op 8 plekken gewijzigd vergeleken bij het duel van afgelopen weekend. Het 2-2 gelijkspel tegen NEC in de eigen Cruijff Arena. Dit is meteen heel slordig van Zoetalo die het al weken kwijt is. Maar Ajax met Van de Bomen die in de basis staat kan toch weg via de rechterkant. Nou, Linsson speelt op de 10 en allerlei positionele wijzigingen dus. Misschien komen we daar later nog wel eventjes over. Maar het is voorlopig 0-0. Ajax heeft iets te laten zien met ook Bergwijn weer terug in het elftal. En we gaan het zien. Dit is de dag met Thijs van den Brink. What Alexander the Great accomplishes, it seems like something out of myth. And yet he did it. Alexander was the greatest military mind of all time. Ja, Ja, misschien heb je hem al gezien, de nieuwe Netflix-serie over Alexander de Grote, The Making of a God. Maar niet iedereen vindt het oké om ernaar te kijken vanwege de onwaarheden die erin zitten. Hoe ver mag je gaan in films met historische onjuistheid? Ga ik over praten met emeritus hoogleraar oude geschiedenis Fik Meijer. Goedenavond, meneer Meijer, leuk dat u er bent. Goedenavond. En literatuurwetenschapper en historicus Joep Leersen. Ook u hartelijk welkom, meneer Leersen. Meneer Meijer, u heeft al gekeken naar de serie, begreep ik? Ja, ik heb de eerste uur van de serie gezien. Nog niet helemaal. En hoe was het? Het was heel opzienbarend, want het begon meteen met de liefde tussen Alexander de Grote en Hephaestion. En daar is verder weinig over bekend. Er zijn nauwelijks berichten over. En in de film werd er meteen een homoerotische relatie van gemaakt. Oké, in het eerste uur. Meteen bij de inleiding van deze serie werd dat gemaakt. En daar staat in de bronnen niets van in. Dus feit en fictie of feit en mogelijke fictie vermengden zich. Ja, kijk, Alexander de Grote, daar is natuurlijk weinig over bekend. De bronnen over hem dateren van enkele eeuwen later. Met andere woorden, je hebt weinig vaststaande gegevens. Dus ik zou bijna zeggen, iedereen kan zijn eigen Alexander vormen. En dat hebben ze hier ook gedaan. En om dan een groot publiek te krijgen, hebben ze dus een hele bijzondere ingang daarbij gevonden. Ja, vindt u dat als historicus een probleem? Nou, het kan een probleem zijn, maar het hoeft niet. Want er zijn natuurlijk talloze films gemaakt. Bijvoorbeeld, neem de film Gladiator. Ja. Ook over de oudheid. Een hele succesrijke film. Maar historisch gezien klopt daar natuurlijk niet zoveel van. Nee. Want het gaat daar natuurlijk om dat Marcus Aurelius zou dan de Republiek terug willen hebben. Dat is helemaal niet in de tweede eeuw na Christus. Dus zijn zoon Commodus, die vreemde keizer, wordt nog vreemder afgeschilderd dan hij al is. Maar het publiek, die slikt dat. Ja. En dat is natuurlijk waar ze het voor doen. Maar zit u dan mopperend op de bank of zit u dan toch wel te genieten? Nou, ik zit niet mopperend langs de bank. Soms moet ik wel lachen. Maar soms denk ik ook van, ja, ze proberen een groot publiek te bereiken dat ze anders op geen enkele manier kunnen bereiken. Als je natuurlijk altijd strak aan de gegevens houdt, dan wordt het ook moeilijker om steeds weer nieuwe dingen te bedenken. Ja, ja. Met andere woorden, ik ben er wel voor dat je ook af en toe een zijweg bewandelt. Ja, precies. Maar je kan natuurlijk niet te veel afwijken. Nee, neem de vrijheid, zegt u. Meneer Leersen, kunt u genieten van een serie die eigenlijk niet klopt? Op zich, ik erger me wel aan dingen waarvan ik weet dat ze onjuist zijn. Dan denk ik bij mezelf, had dan je huiswerk gedaan om even op het terrein van fik te blijven. Als in een film van de Ilias, Achilles paardrijdt als een cowboy schrijlings. Dan denk ik, nou, dat deden ze niet. Nee. En dat had je kunnen vermijden. Maar ja, dan kun je net zeggen, de popcorn smaakt me niet. Wat ik vervelender vind, ik heb ook dat eerste uur bekeken, is niet zozeer de onjuistheden of de dingen waarvan je zegt, dit is een beetje 21ste eeuwse projectie op de klassieke oudheid. Maar de combinatie van bombast en gemakzucht. En daar zit een element in dat ik toch wel wat kwalijk vind. Die Alexander die ziet eruit als Luke Skywalker, een soort blauwoogige edelgermaan. En zijn tegenstander Darius is een soort Fakir Jafar uit Aladdin. Een 1001-nacht-achtige sinistere oriëntaalse despoot. En ik denk, dat was niet nodig geweest. En dat dat dan gelardeerd wordt met academici die de handeling doorbreken. En die, laten we zeggen, prestigieus en gezaghebbend commentaar leveren. Dat laat mensen denken dat de projecties en de bombast en de gemakzucht en de zwart-wit tegenstellingen en de schablonen betrouwbaar zijn. En ja, daar heb ik moeite mee. Ja, maar dat geldt dan eigenlijk voor u beiden. Het risico is dat er echt een werkelijkheid lijkt te ontstaan die de werkelijkheid niet is, meneer Meijer. Ja, maar dat is dus bijna bij al die series. En wat Joep Leersen terecht opmerkt, er worden geleerden opgevoerd die dat allemaal dan een soort betrouwbaarheid moeten geven. Maar dat is natuurlijk het gevaar bij al deze series. En ook in die film Troy, waar Achilles dan bijna iedereen in Troje kapot slaat. Terwijl hij de ondergang volgens Homerus niet eens heeft meegemaakt, want hij was al dood. Met andere woorden, maar de mensen slikken dat. Ja. En er zijn geleerden die dat willen zien. Er is één film, daar heeft aan meegedaan Robin Lane Fox. Dat ging ook over Alexander de Grote. En dat is een film die redelijk betrouwbaar is, omdat daar wordt eigenlijk het verhaal verteld zoals het bekend is, met alle onzekerheden die erbij horen. Maar zou je daar dan niet een soort keurwerk van moeten maken, meneer Leersen? Dat je twee soorten films hebt. Eén film waarvan je behoorlijk ervan op aan kan dat het zo gegaan is. En eentje waarvan je zegt, ja, dit is gewoon fictie. Er zit hier en daar een feit in wat gebeurd is, maar verder is het verzonnen. Ja, inderdaad. Dit is een. Kijk, je hebt het over een hellend vlak. Bepaalde dingen zijn triviaal, oppervlakkig, daar moet je niet moeilijk over doen. Andere dingen worden wel heel kwalijk. En dat glijdt af naar de zaken die wij niet zo goed kennen. Maar bijvoorbeeld in het huidige India van Modi en Turkije van Erdogan, daar worden dus historische films gemaakt. Dat is afgrijzelijke propaganda en een echte letterlijke geschiedvervalsing. Ja. Nou ja, moet je dat gaan verbieden? Dat kan niet de bedoeling zijn. Want nee. Dan zit je weer op het hellende vlak. Ja. Mijn ideeën zou zijn, maak bijsluiters. Als mensen willen weten wat er nou historisch is aan die film en wat niet, laat de KNW, de Academie van Wetenschappen of zo, een lijst opstellen van dit en dat en dat en dat en dat. Is toch niet zoals de wetenschap. Maar dat gaat toch niemand lezen? Je gaat er niet op zaterdagavond, als je net een leuke film hebt zitten kijken, denken van ik ga nu even erbij. Ja, sommige mensen te doen, maar de massa doet dat niet, toch? Nou, ja, mensen kijken nu naar Google Reviews. Ze kijken nu naar de reviews van gebruikers op IMDb, op Netflix zelf. Dat is een hele grote, zeg maar, internet 2.0-achtige feedback. Je kunt ook op Wikipedia kijken. Die dingen zijn. En er zijn genoeg mensen die waarvan het interesse wordt gewekt. En dat is het nuttige effect. Dit kan historisch interesse werken. En dan wil je even weten, hoe zat het met die moeder van Alexander, die Olympias? Was dat inderdaad zo'n manipulatief secreet? Okay. En inderdaad, als je Plutarchus leest, dat was zo. Dat is ook wel boeiend om dan te leren. Maar goed, u zegt dus, een bijsluiter. Het zou wel nuttig zijn dan een bijsluiter, inderdaad. Ja. Meneer Meijer? Van mij hoeft er geen bijsluiter bij. Maar omdat ik ben met je eens, je zullen dat waarschijnlijk toch niet allemaal lezen. Het is wel zo dat, niet als bijsluiter, maar dat mensen dus commentaren daarop kunnen geven, besprekingen ervan, die dan daar op wijze wat er voor onjuistheden in zitten. En dat is absoluut nodig, want met name over de oudheid, nog veel verder dan over, meer dan over de moderne tijd, er zijn heel weinig bronnen over. Met andere woorden, de fantasie gaat hoogtij vieren, en dat moet natuurlijk een beetje voorkomen worden. Hoewel, ik moet erbij zeggen, soms maakt het verhaal ook wel weer levendig. Bijna alle films over de klassieke oudheid hebben allemaal wel passages waarvan je je kunt afvragen, kloppen die, komen die overeen met de werkelijkheid? Ja. En dat is bijna bij al die films is dat niet het geval. Nee. En u zegt, ik hoef geen bijsluiter, maar je moet wel op een of andere manier de mensen de mogelijkheid bieden om te checken of het klopt. Maar dat hoeft niet aan de voorkant. Hoeft niet als je de bioscoop in loopt. Nee, ik denk dat ze dat niet lezen. Toevallig gingen wij gisteravond die serie kijken en ik was hooglijk verbaasd over het entree. De introitus, het begin van deze documentaire, want dat is het eigenlijk. Ja. En dan ga je niet van tevoren zitten lezen. Nee, dat doe je dan niet. Nee. In de serie Bridgerton worden Britse royals gespeeld door mensen van kleur. Nou, de kans dat dat klopt in de geschiedenis is heel klein. Vinden we dat erg, meneer Leersen? Vindt u dat erg? Ik vind het eigenlijk jammer. Ik word er niet boos van, maar ik ben wel een beetje verdrietig. Want op deze manier zijn we eigenlijk een soort placebo aan het geven voor de huidige problemen rondom ras en etniciteit. Door te doen alsof er een fantasiewereld is waarop mensen van kleur trots kunnen zijn. Ja. Nou, als je dat nodig hebt, dan doe je niet echt iets aan sociale misstanden. Dat vind ik dus eigenlijk een soort doekje voor het bloeden, opium voor het volk, zeg maar. Dus dat, die weg moet je niet willen bewandelen. Dus opnieuw die gemakzucht waar ik maar eens aan zorg. Ja, eens, meneer Meijer? Daar ben ik het roerend mee eens, ja. Want die gemakzucht, die zien jullie op meerdere terreinen terug? Nou ja, kijk, wat je natuurlijk krijgt, mensen van kleur in Bridgerton, dat kan natuurlijk helemaal niet. Maar ja, men probeert het zo spectaculair mogelijk te maken. En waarschijnlijk wordt het ook geslikt, want die Netflix-films, die worden enorm veel bekeken. Of ze nou deskundig zijn, betrouwbaar zijn, overeenkomen te werken, dat maakt ze ook niet uit als het publiek het maar slikt. Ja, en er zijn natuurlijk ook heel veel dingen onduidelijk. Ook bij The Crown bijvoorbeeld. Hè, er zijn heel veel dingen die kloppen met de werkelijkheid en sommige dingen weten we niet. En die worden dan ingevuld. Vindt u dat problematisch? Ja, ik, ik, ik vind het allemaal niet echt problematisch. Maar Joep Leers en ik hebben een beetje meer achtergrondkennis dan de andere, dan de gemiddelde Netflix-kijker. En we kijken daar doorheen en dan duurt het met een lachen en traan. Maar tegelijkertijd kan je ook wel eens bedroefd worden als men te ver gaat met die invulling van allerlei zaken. Er zijn grenzen. Dus. Goed, dat hebben we verkend. Hartelijk dank bij de historici Fik Meijer en Joep Leersen. Zometeen Willemijn Veenhoven met Kunststof. Zij interviewt cabaretier Andries Toenroe. 8:30 hopen wij weer terug te zijn met Langs de Lijn en Omstreken met het slot van Beudeu Ajax. Het staat daar 0-0. En vanaf 9:00 Roma Feyenoord. Het wordt een spannende voetbalavond. Hartelijk dank voor het luisteren en een fijne avond. Dag. Meer van Dit is de Dag? Ga naar dit.eo.nl.